دیرہ اولو پس دو سورہ دخان نا مناسبت خدا گا دی چیدی که دل سمی شبہی جواب دی جاسیہ اگل سمان شبہ داوا چی زمان دین زمشران و دین دی دیر خیست دین دی دیر برکتی دین دی ادا تاوی سر آوری دی منگستا دین نمانو منگ دخپل مشران و درون دین او عزتمن دین من نو دی جواب بو کی ارستو اتلسم کی چسم ما جعلناکا علی شریعت من الامر فتبعها منتپ کم دین را لے گلے پا شریعت باندی تقبل طرفنا قرآن او سنت شریعت تے اد دې غدین خو بدعت ته ګوره بدعت ته درون دین وای او عزتمن دین وای نو دا له سم شو به وا دې جواب په دې صورت کې کوي له ما دا غوا چې فرتقی بیا وي نو دې صورت کې با سبب ذکر کوي د نجات سبب څه دی اتباع الآیات دول الظلب آیات ذکر کئی خواه چی دا نجات سبب گوری داده دری مداو چی مخ کی طعام الاسیم اوی کنا چی گناہنگار نو گناہنگار چا پی جندو نو دی صورت کی باغا گناہنگار ذکر کی خواه پوام آیات کی ویلو لکل افاکن اسیم او سلور عذابو نبولا ذکر کی اد معمولی سره په نو کنه تا څلورم داو چې ترغیب ورکو په نمای سرنا او لسان وجاسیه کې داغي قران عظمت ذکر کو تنزيل الكتاب پنځم داو چې مخکې مولان عن مولان قیامت کې او دوست دبل دوست پکار ناراضي نصره جاسیه کې به وایي لسم آیات کی چه سنگا دوست پکار نرازی نو لائی غنی عنهم ما کسبو شیان اگر چه دنیا کی دی سکڑی دی اگر او ملس پیدا نور کئی کار سی کڑی دی خواب ایس پیدا نور کئی کہ او سری بات چاہی کڑی دا لس سوا کالا ناسی کڑی دا ایس پیدا نور کئی خواب اگر دیر ملکونے بات کڑی دی اگر دیر انہی رونیستی دی اگر دیر لاری جوړ کړی دی او روډونه جوړ کړی دی او سکولونه جوړ کړی دی او یتیم خانی او مسافر خانی جوړ کړی دی لایق نه ایسی لګیا دی دا هیڅ پیدا نه کوي ایسی وخت خراب کړی ښا چې عقیده نه یې دا له نوم پکې نه یې دا ټول برباد شي زونه دی ښا ادي په تمه چې مونږ داسې کړی دی مونږ هغه سې کړی دی شپغم دا چې مخکیم د بنی اسرائیل په حال کې ذکر کو چې ولقد اخترناهم الله یې مادي غوړه کړیو په نور قومونو باندې زه هغه غوړوالی وضاحت به سورې جاسیه کې کښپاړه سمایات کې ښا او چې ولقد اتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوته ورزقناهم زور پسې دا نعمتونه دي د فضیلت اسباب ذکر ښا وم داو چلته ویلی فاتو بیا باینا که قیامت رشتای نو زمون مشران راولې وسی راولې او جاسیه کې به وم وی فاتو بیا باینا بدغدر دغه دې دلیل نه ښه اتم داو چلته ویلو ان ی الا موتتن الاولا بل سنشتا بدغه مرګ دې ورسو ختم شو او بارو ذی صورت کې ولاوی چې وسنګه ختم شته لیونی په لیو ختم وی قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم شپږشتم کې وی ار صفات دي ډیر کارونه پاتې دي ختمیږي چتا او دغه مخکی ویلو د قیامت په حق کې چتاتی یوم تاتی بدخان مبین فرتقب یوم تاتی السما بدخان انتظار کوا. دلته وی غدا سر ود د چترا کل امه جاسیتا هر امت په پړ مخه پروتي او دا مومنان و تا ګوري چې دادی سکه یلکو سمشه پډا ډوا وړه دا سکه وي شرمېږي نه تم کو شرم نه یاتی او دی وداسن روان پراتی روانو جالو پراتی کله متن جاسیتن جاسیه لا ناشنا شي ده تو به خود حدیث کرا دی شیطان نام سمکار نکی ها دی ګورا دستونی ساغ نسمولی پا خیل دادا نسمولی پا کلنا دادا نسمولی دیکھو را پڑمخی سمولی ایراو ایدا انسانان نشتا جیت تا باندی گانے گردولے وی خو دادا ای خلق و حال لکھا جیسی ایو پراتی رب تی اسمی دگاو کیا غشی شوره خو دخان شو هغه شوره چکړې او په ذخرب په باطل نه خو دخان شو او هر قوم جاسیه شو په شان د احقاف والو عادیان دې دا سوره جاسیه وموي سوره شریعت وته وموي او سوره دهر وته وموي دا به راځي دا نمونه کنه ها سورت کې دو باب دي دویشت آیاتونو کې اول باب دي او دویشتمنه تر اخره پورې بیا دویم باب دي دی اول کې باغ صداقت ته قران بیا عقلی دلائل ذکر کوي په مسله باندې او په اخر کې زجر او د عصیم وضاحت چې مخکې ذکر شو دا وضاحت او سلور عذابونه او بیان کې دا غوږه پاره او بیا با زجری دپار دمون کرینو او ترغیب مومنانو تا دا اعمال صالحو چی مومنانو گزارا کوئے دنیا دے انتقام زینہ دے بیا اور پسید بن اسرائیل تفصیل خال سولہ شپاڑا سمیات کے چی داغی وضاحت کے چی من دیگو رکڑیو سنگاو مگو رکڑیو او داغی وجه و بیان کی چه اللہ امادی لدادول نعمتون سلوار کرد چه کتابون علمون نبوت پیغمبری اناشنا رزق ادا معجزی دا سلو دادی دا پارا چه راتلون کی پیغمبر تا تیار شی چه سنگ راشی اگا او اعلانو کی او دے طول و طلبی کوئی ایمان پی راوڑی من که اگا کارو نشخوا ابیا بداغی شبهی جوابی جسم جالنا کلا شریعت من الامر فتبعها. ابیا دویم باب بیغی کی تلیل اقلی بی او رد بی پا اتباع دا ہوا چی خلق خواہشاتو بس روان دے او زجر پا انکار دا قیامت وی نشتا قیامت او پا دہریت جارو دا خدای دا وجود نمن کر دی ابیا تخویف او خروی او زجر پہ اراد دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوئی جی پمانا دا دی تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم صداقت دا قرآن نازل دل دا کتاب دا طرفا دا اللہ ندی چو زور اور ذات تے قومن حلاکل او حکمت یہ دارے چو خپل بندیان پریدی او غیتا دا خپل طرف نا ہدایت ور کئی دلیل عقلی اول انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین آیات شمار ایخا یقنن پدی اسمانونو کی او پزمکو کی دیر آیات تی دیر دلائل دی د الله په وحدانیت باندې خو زپاره د مؤمنانو ارچا د پاره دی خنور و ته سوچ نه کوي کنه امو مینان خو دې ته ناس دي نو کې دا غیزه پاره وي چې دا غیزه پاره دي او فی خلقکم او استاذو په دې بدن کې وګوره هر انسان ته وی دی خپل بدن ته وګوره مطالعه وکا سټډی وکا او چې څومره نعمتونه در الله او که نور کې که کنه کې دې سر کې دی وکا ځکه چې خواګ ټول په سر کې دی ښا دا هر شي خواګوي په سر کې دی ښا د زمکه خواګوموي په سر کې دی ځکه ما یو ځل یوې کولا او په موټه باندې زور کاو یو مشر سره روانو عبد الله جی به وته وی مشر سره ما ته وی زور په مکوا خواګه د زمکه په سر کې دی په ویاره خو مې په دنیا کې ډیرو خيارې هو چې دا څه هم په دین کې فکر کړې و نه ښا او فی خلقکم استادو په دې بدن کې هم و ما بص من دابتن اوغه چې خوار کړی دی الله زند سر آیات لقوم یوقنون دی کې ډیر هدایات دي او ډیر مطلبونه او حکمتونه دي خدا قوم د پانا چې یقین کوي دریم وقت لا فی اللیل و النهار په بدلیدو د شپې او د ورځې کې فمان ذل الله من السماء من رزق او هغه چې الله نازلې د اسمان نه رزق باران ور باران ته رزق وي ښا سبب دې کنا مسبب ذکر کو همرات نه سبب دې چې باران دې ښا پد ژوند دې کې پدې سرزم کا پد دو چې دونا وتصریف الرياح او په چلولو د هوا غانو کې کله دیو طرف نه کله د بل طرف نه ریاح د جمع ذکر کړه بیا وی آیات لقوم یعقلون آیاتن دی عبرتن دی دا قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي ور تنبیحات چې لکه د سوره رعد ښا چې وی یعقلون الکه عقل نه کار واخلنو یوقنون یقین به دراشي او چې یقین دې راغنو مؤمن شوي دې ته ایمان وایي کنه ایمان خو یقین ته وایي کنه ها سمرا ذکر کوي د دلایلو تلک آیات الله دا چې مخکې بیان شو دا آیاتونه دې د الله د قران نتلو علیک بالحق مونږه تا ته بیان او جبرئیل یې تا ته بیانې خدا سجدا لکه مونږه چې بیان بلکل دا اللہ پہ اعتماد دے اصد پارا بالحقین چی دنیا کی حق کارشی حق کو خلقو پٹ کرے دے او پزمکہ کی حق کرے دے حق خوبا قرآن خکارا کئی خوا ارشتہ چی خکارا ہے که بالحقین فبی ای حدیث امباد اللہ و آیاتی یؤمنون سوال پیدا شو چی اللہ قرآن را گئے و بیان شو بیان شو خو خلق اغا سے د ټس نماز نه کیږي بالکل اره پرخ پکې ناراضي الله وی د دې څه خیال لې چې دې له بل کتاب راضي پس په کمی او کلام باندې پس د کتاب د الله نه او د آیاتونو د الله نه یؤمنون دا خلق په باور کوي اج په قران دی یقین نشو کنا نو زوس چې سکه نو هغه کاوه او اوس ازادي او چې سکه نو هغه کوا قران وی اعملوا ما شئتم باچا شوی ها افعبدوا ما شئتم دا قران دې چې خلک کنټرول کوي او چا تا د زنه ځان وېستنو بیا ها ها ولیکن بیان واوره ها د افاق او د اسیم دا ها ها چې ټوکی کولی او کوچو تا کجورو ته زقوم وی نلاوی ویلو لکل افاکن اسیم علاکت ته دا پارداری او دروغ جن او ګناګار یسمع آیات الله ده وس وضاحت کوي ها تب غرض چیرې تب کم ګناو نکړي قتلو نه به کړی بچی به حلال کړی ظلم نه به کړی او خلق به اور چولې الله وینا یسمع آیات الله اوری آیاتنا ذلک کتاب او تطلع علی چلوستل شي په زبان دی بیانول شي په زبان دی په هر ځای کې په هر درس کې په هر جمعات کې ثم یسر مستكبرن اذه حق خپل لوی کوي ښا او مړوي تاسو څوکلو پیو پینځتنه جمعات کې ناسې او دغه کوي درس کوي بار راو نه وته په کوسو کې اونګر دی ده وای ولي موږ خزو ته ګورو موږ خو سبزی نه خرڅو چې په کوسو کې به ګرځو دا وګور دی ته الکه ته ګرځې نو تاسو وکړو ته موږ ته خپل دین خویا ته موږ ته خپل حق خویا چې ستاسو دین د کم ځای نه راغلی زمون دین خو معلوم دی چې د هر شي معلّا نه راغلی دی او د حرام نه راغلی دی دا خو معلوم دی نو ستاسو دین د کم ځای نه راغلی چې ته په دومره په هر کې چې مونږ بار ګرځو په خلقو پسې ګرځو خلق را جمع کوو دا سکو واغا سکو وای ارس چې کې خدا را ته وای چې سو ته وای د سشي دعوت ول ورکې ته خو ماته دې خپل دین یو خبر او کا نشي کولې سدي و سره کیسې واقعات وای دا دین دې د خدای په کور کې دروغ وای ثم یسر مستكبرن دومره د خدای د قران سره دښمنی ده بیا وګوره ګرځي په دنیا کې لوی کون کې همیشواله کوي په دې خپل لوی او تکبر باندې کلم یسمعها د قران په حق کې خدا سیدا لکه چې د اورېدل نه یې زسرہ او کنه دی خو بالکل قران یره وای توبه توبه دی باندې به اوسړې نه هانی سیږي چې هغه سوګند کی چې ما د دې سړی په لاس کې قران نه دی لیدلې او چې زه دلته راغلم ما زه درځم نه په یومات کې نه په کور کې نه چرته په بل ځای کې د دې خلکو په لاس کې مون قران نه دی لیدلې ښا ولي کلم یسمعها ته وایي چې دا ورو اورېدلې نه نو زیره ورکد تا پازاد دردناک سرم دی تا دا اول عذاب شخا دا دی افاق او اسیم دا اول عذاب شخا و ایزا علم من آیاتنا شیعن اتخذها حضوان او کله چې دیز دکی زمونگ دا آیاتنا صحیصا نونی سے غیل را پتوکو نیوخو پخوانی بیدتیانو اغی خو آیاتون عزیز پارا یاد کریو چه گف شب بے پی لگو او مجلس بے پی گرمو چه دا اغی مولان خوئی وی نقل کفر نباشد کتز چا نقل کئے دا اغی دا کفر خبری کئن دا کفر ندی خویرا مونگ نشوئے لکھا دا خود خلقو خبر دا دکا مونگا صورت توبہ کی واری دکن چکه په ټوخه باندې چا د کفر خبره وکړه نو هم کافر کیږي نو هغه هم موږ نشو ویل چې هغه سو ویل دي ها ها ها او دویم نمبر هغه دي چې آیاتونه ذکی قران ذکی حفظو کی تجویدو کی نو اتخذها حضوا او ډیوټي ولګی دا او الکه کوم مدرسه کې کوم سکول کې په کوم پوسټ باندې واغستي په قاری پوس باندې ها دا به تاسو په دې باندې تنخوا اخلي وی اتخذها حضوا خدا قرآن ته دې لپاره زده کړو چې ته په دنیا راټولې اتخذها حضوا توبه توبه اولئک لهم عذاب مهین دا دویم عذاب شو او دې سره مهین وی ولي دې د الله د کتاب توهین او سپکوالی وکاو په پیسو یې بدل کو هغه دنیا په واغستا چې الله یې ما سره داږي قدر دماشي د وزروم نه نشته دی نو یا بدبخته زما دین دې پاغي خرص کو دریم می ورایم جهنم ورې ګمری بنا مری بکنا زیبوتا خریب پکی می ورایم جهنم اخوا د دینا جهنم دے ولا یغنی عنهم ما کسبو شیان ها کدی وی چې مونږه عمل نکړی مونږه منځ نکړی مونږه بانګونه ویلی مونږه ختم نکړی مونږه تراوی کړی الله وی فیدا ونور کی دی لراغا عمل چی دی کڑی دی زرم ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او ناغا چی دی نیولیو بغیر دا اللہ نا مددگاران اسو کو ولوم عذاب و نازویم دا اگور درم عذاب دی دید پانا عذاب دیر دیر لوی حازا حدان دا قرآن ہدایت تی دا قرآن دا اللہ نعمت تے و نیغلار دا غدن بے حدا و بے انتہا اوغا کسان چی کفر کی دا اللہ پایتنو باندے پایتنو دا خپل رب دید پارا عذاب دے سلورم حسنگا میر رجز علیم سخت و دردناک سخت و دردناک دا گورا سلور عذابونے بیان کن تا چاہ دا پارا چی اسمعو آیات اللہی تطلع علی ثم يسر مستكبرا قران ته بیان شي قران ته خوښوي شي قران او دعوت ول ورکړي شي ا دې حق خپل کار کوي ها وای مونږ خپل دغه شته دي استادان خپل جماعت شته دي خپل دا مونږ وي خپل مشن دي هو پاري بوتي بروان دا مزمون ذکر شي د قران د صداقت او بیا د لیل عقلی ترغیب آیات ابیا سخ زجر د پاره د اسیم نو دلیل عقلی ذکر کوي الله الذي سخر لكم البحر الله غزاته کتاب کړي ستو د پاره دریاب لسجري الفلك فی بامری چروانی هغه جهازونه جمع ده او کشته په دې کې د الله په حکم سره ولتبتغوا من فضله چې طلب وکړئ د الله د فضل رزق به هم حلال وګټه صحیح تجارت به هم وکړي ولعلکم تشکرون او د الله توحید به هم پیژنئ چې ګور الله لوی ذات دی چې دریابې زموږ لپاره تابع کړي دي دې کې موږ له رزق پیدا کړي دي نو دا غوږ بندګي وکړي او تب آواز کئے کچری بیڑے گڑا وڑا شیخا لویزوان تب آواز نکے دویم وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تاب اکڑی تاو دپارا آسو جب آسمان نکی دی کنور دے کس پوک میداو کستوری دی ٹھول اوغا چپز مکہ کی دی غروناو دریابوناو زنگلوناو نہروناو جمیعا منہو دا ټول غوړې د الله طرف ندي په دې کې د بل چایس نشتا جميعا منه اخیزه وساته چې دا ټول د الله دی ښا یقینا په دې کې چلا بیان کول آیات ډېر عبرتونه دي دا قوم د پاره چې سوچ کوي دا سم مسله بیانې دا ډېر پاسان سر ډېر نو په دې کې حضرت عمر ته یو سړی کنځل وکړو د غفار قبیله سړیو هغه خاصه غسنا کی ابو ذر غفاری هغه هم ډیر غسنا وکړ د دې قبیله په داسې ونه نو مرته کنځل وکړو پیریانو کرے غونډه وښتا حضرت عمر توري تلاش کو دا آیت نازل شو قل للذين امنوا يا پیغمبر او ایت مومنان ته یغفیرو چې معافی کوي او مخړی دا وی کسانو لیر جون ایام الله چې غی منکر دي د قیامت نه امید نساتی د اگر روزو دا اللہ ایام اللہ یو دا مانا دا چیریگی نا داغی عذابون نا چراغلی پا مخ کی قومنو باندی داغی نگورا نیریگی چی پپنگ با ما عذاب راشی یا دا مانا دا یا لیرجون ایام اللہ امید نساتی داغی نعمتنو دا اللہ ولی شکریه نا دا که اللہ والا سمرا نعمتنو ورکڑی دی نو نو دا نعمت شکریه دا کئی انا دا عذابون نیر کئی دا غدی کنا نو وای وطا چه دا سی خلقو نیی مخوالاوی پریه دی دا یو دی چه تبور بسی تور را واخلی لی اجدی قوما بما کانو یکسبون بس اللہ بتنا تپوس کئی کنا سزا ورکی اللہ دا سی قوم لا دا غی عمل چی دی کئی من عمل صالحا فلنفسه چا چی عمل کلیو صالح نو فیده دا خپل ځان دا نو تدغا کار کوا خوا لی حضرت عمر کی نست او اگا چا چی بدو کلو نو بوج بے پاغ باندی سمی لا ربکم ترجعون بیا وطا سو خپل رب تواپس کلیشن دا د بنی اسرائیل حال او د مخکې آیات تفسیر چې سوره دخان کې ذکر شو چې مونږه بنی اسرائیل لا ولقد اخترناهم على علم على العالمين نا غوروالې څنګه تو ګوروته یقینا ورکړی مونږ بنی اسرائیل را آسماني کتابونه دا ټول په بنی اسرائیل کې راغلي تورات انجیل زبور نور صحیفه د ابراهیم علیه السلام دی یعقوب علیہ السلام او والحکمه امون ول ورکړی دین علم د شریعت و نبوت او پیغمبري ورزقنا من الطيبات مون ول رزق ورکړی صفا او سوترا او فضلنا على العالمين لند دال مون غو چت کړیو پاغه قومونو د خپل وخت پرېګل اخلاص نه ده واتینام بینات من الامر مونږ ورکړیو دیتا هغه بینات معجزي د دین من الامر من الدين سوره معجزي وګوره د موسی عليه السلام معجزي د عيسى عليه السلام معجزي دا ټول مونږ دیتا ورکړیو کنه او دا هم د دې لپاره ورکړیو چې دې دی اخري قران ته اخري پیغمبر ته تیار ناشتي انو اریسو چالو کو فمختلفو اری بالکل اختلاف نو کړي په حقانیت د دې پیغمبر کې په حقانیت د دې قران کې نیو کړي نیو کړي الا من بعد ما جاء علم مگر پس دا غي چراغ دي تا علم چې پیغمبر پیدا شو خو په عربو کې او کوم قران په نازل شو په عربي کلام کې او هو هو بس واوړیدو خو دا سوانو لیدو کنه ها دا ولي بغيام به نام پزت کرالو چې وی دا خو زمون بي عزت یو شو زمون نه خو جامي وستي پیغمبران ټول په مون کې راغلي چې دا مخکې الله وي کنه څومره سي پتونې وکړو الله مخکې بیان کړ کنه چې دا هر څه الله مونږ لرا کړیو او سې زمون ناغه واغستنو عرب له ور کړو مونږ نه منو بغيام به نه بیشک رفستا و فیصل کی ددی پمیند کی پرد دا قیامت دا فیصل پرتا دا قیامت تا پرتا دا بیما کانو فی اختلیفون فاغ دن کی چیزی بکی اختلاف کاؤ چی دا پیغمبر دے دیکی اختلاف کاؤ دا قرآن دے دیکی اختلاف کاؤ دا سید دے امت چی سمر خصوصیات تی نفج په قبله کې وسره اختلاف کو چې دی قبله دا نه ده قبله زموږ نه غواره نه ده وای ښه از جمعه پر ورځ کې وته اختلاف کو ټول ثم جعلناك على شريعه من الامر بیا د دې بنی اسرائیل نه پس الله وای ما وګرځول ته په یو شریعت باندې ز خپل دین نه څنګه غیله مې ورکړی وبینات من الامر نو تمیم په یو شریعت راولېګلې دنیا ته هغه څه شی دی قران او سنت من الامر پتبعها د دې تابعداري کوان ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او مروانيغا فخايشات ولا كسانو چنپويغي انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا زکا کذذی پسیشوی نذی نشی دفا کولستان عذاب د الله زرم انهم لن يغنوا ذذی ذا تابیداری کول دستان ګور عذاب نشی لري کوله کذی ډیر وی چې زمون مشران شتاو زمون بزرگان شتاو نه وین ظالمین بعضهم اولیاء بعض بشکا ظالمان خپل مین کې بعضی زبازو دوستان دي استاسو نشی کې دی ها استاسو دوست څوک دی والله ولی المتقین الله دې دوست او مددگار د متقینو نو د دې دوستی باندې کاوه غره دی خپل مین کې دی او بل مرګری تاسو به د الله سره تعلق ساتئ والله ولی المتقین الله مددگار دی ها داغه مددګاری څه ده وګوره هاذا بصائر للناس هغه نور څه کوي دا قران چې دلایل دي د الله د وحدانیت د خلق او د فیض لپاره وهدن او دا قران چې عین هدایت ته او راهنمایي ده او رحمت ته لپاره دا قوم چې یقین کوي سمرلوی نعمت نازل کرے پا مونگ باندی دا دا اللہ دوستی دا مونگ سرکنا چو اللہ علی المتقین و دا نور خپشو دیوی بستا سو جو نور سوک نوی نیکنا و بس دا وی نیچے قرآن و سنت قرآن و سنت و توحید و سنت دا نور طول خلق مشرکان دے وی ولی دا غی چې دومره خدمتونه کوي او خلق ته قران خي خلق ته دین خي او کتابونه خي اما صلی و ته خي او پاره غشي او ګورو ته ملوی ښا دې تاسو سره ځان برابرۍ وای چر نه برابر ښا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ایا ګمان کې وکسان چې ویکلو ناشنا ناشنا کارونه ناشنا ناشنا عملونه ناشنا ناشنا بدعات او رسمونه واه دا خو دې کړی دی لکه دا خو په اسلام کې نو دا تاسو چې کوي دا ورسونه او میلادونه ادا ختمونه او دا څومره چې دا پیغامو خاذو کې دا څه دی ها دیم لا پاکستانی صاحب وی الله وی سګو معنی دی ان جعلهم چې زباو ګرځوم زی لرا برابر کلذینا پشان داغ مؤمنانو چې ایمان راوړل عمل کوي صالح سوال نه پیدا کیږي الله وی ها زبا بس تا ګورم نه خویم بچی چری داس نه کیږي سوام محیا او مماتم ها د دې دا ګمان دی چې زمونږ ژوند او د دې ژوند یو شانتي دی زمونږ مرګ او د دې مرګ یو شانتي دی نه د مؤمنانو ژوند د سنت او د توحید او د قران سره دی هغه کې شرک نشته هغه کې بدعت او رسم او ریواج نشته محیاهم هغه کې دا د دنیا شرکونه او شیطانه او گمراهه او دا باقی که نشتا محیاهم دا غی جون دیر کانٹرول ده او دا غی موتم دیر دا قدر او دا عزت ده او دیر دا اللہ دا رحم او دا مهربانه ده چرت استاسو جون دا مرگ او چرت دا مومنان ساما یحکمون دیر ابدا دا اغا پیسلا چی دیئے کئی وخلق اللہ السماوات والارض بالحق دے ذکر پسی ذکر کر چولی اللہ بے انصاف نکئی چی دا دوار یوشان کئی ادوارو باندھ پل رحم کئی نو دا انصاف کو نا دیکھا نا گورا اللہ پیدا کری دی اسمانو نوز مکا بالحق دے انصاف دا پارا نو اسمانونه اوچت پیدا کړی زمکه ښکته پیدا کړی دا نو څه دا ویل شي چې او شه دي توبات د قصي د چا حال د اسمان پشان دي او د چا حال د زمکه پشان دي اته وای چې نه یو شه دي توبات ولی تجزا کل نفس بما کسبت الله وی چې بدل ورکړي چې هر نفس تا دا غي عمل چې کړی دي وهم لا یظلمون او دی سر با ظلم نشی که دے خوصی واضح کئی خوا اگر نجترح السیئات اگر سوک دی افر ایتا آیا وینی تو من اتخذ الہ و هواو اگر سوک چنی ولی دے خدای لراق پل خواہش دا اگر خدای صدی خواہش بس سوات آگوی نو کپار سبان دی ورواچو خوا که په بوتي ورواچو که په قبر ورواچو که په پیر باندې ورواچو بس خو خپل خواهش و تسوي کنه نو هغه داغه الٰه دیخه الٰه دی خلق ته وګوره ناشنا ناشنا عقیدی دی ناشنا طریقې دی توبه مونږ ته نیو خبر چې دی یو مشرک په دی عقل کې په دی کپره کې سپرات دی و ذل الله ولا علم او لا گمراه کړې دلران یو معنا سره د علم نه وګوره دا علم دی سره د علم نه گمراه شوی ځکه علم خو د قران او سنت نه دی کنه ښا یا دا علی علم سره د علم د الله نه د په گمراه باندې وختم علی سمعی و قلبه مهر له ګولې د په وګونو او د پزړه باندې وجعل علی بصری غشاوا او چې پیدا کړې د پسترګ باندې یو قسم پردا داغه باندې ښه وګونه کار نه کوي زړې کار نه کوي سترګې کار نه کوي نو بس اتخذ الہ او هوا بس چې چاور تسوي نو پاغي پس رواني ښه نن خلق داسې ښه چې بس څوک په پیښ شو اسی پاره و تشورو کړه بدلی و داغه خبره مانی چردا خدرات ناشنا خبره وکړه ادا خوې زما په علم کې نوي او همیا دیه من بعد الله څوک دې چې د تبا هدایت کی په داوی چې الله گمراه کړي افلا تذکرون ی خلقو تاسو شرک کوي نو قران نه ذکر کوي عبرت نه اخلي وقالوا ايدي پنکار د قیامت کی ما هی الا حیاتنا الدنیا د اوس کار خبر او کړه نه دی ژوند مگر دا ژوند د دنیا بس بل ژوند نشتا نه منی کنه دا ژوند منی او بل نه منی کنه ها نموتو ونحیا ها دا سلسله جاری ده چې څوک پنا کیږي څوک پیدا کیږي دا معنا ده نموتو و نحیا امرو اجون ذکیو سمانا سوک مری بڑاگان مشران اسوک پیدا کی گی ما شمان دا طریقہ دا خواه اما یحلکنا الا الدهر نحلا کی منگل را مگر زمانا زمانا سمانا دن نر را خطلو پریوتل دشپی رات لو دروازی رات لو بدلی دل دا منگوی حلا کی خواه دا مونگا بڑاگان کیو زاروم کیو ختم کی دا زمانہ دا الا الدہر اللہوی کتا پوستنو کی چی دہر سشے دے نو نپوئی گی چی دہر سشے دے تدیب مطلب نپوئی گی ذکر داگا خوات امنا دا معلومہ چی حدیث کناغلو چی نبی علیہ السلام وی خلقو زمانی تکانزل مکوئے لا تصب الدهر ولي انا الدهر دا خوې زمانوم دي الله وي ما څه کندل کوي نو په دغه خیال خو دې نه دی ویل چې ما یو لکنه الا الدهر چې ګنده دا الله نوم دی او مونږ دا وایو چې نه هلاکی مونږ لره مگر الله نه دی خو الدهر دغه ته وایي چې روزي شپې تیریږي او سبا ما خام راځي نو دا خلق پناکی نو اما لهم بذالک من علم نشتی دیل را پا دی اخپل خبر باندی سو دلیل انہم اللہ یخرسون اللہ ذنون ندی روان مگر پا گمان پسی دا دلیل خونه دی ذن او اتباع الهوا دا ارضی دلیلو ندی خواد چی حق تیرا بلی چی پریدہ دا اخپل خواہشات او پریدہ ذن آبا و اجداد دا دلیل ندی راشا کلاچ لستلی شی پا دی آیاتون زمونگا واضحا ما کان حجتام نئی دلیل دی مگر اغا چی اغا دلیل ندی ما کان حجتهم الا ما لیس بحجت کشاف ہوئی خواه نئی دی دلیل مگر اغا شی چی اغا پا دین کیا دلیل ندی اغا داری الا ان قالو تو بیابائی نام اگر وائی دی چراولی مشران زمونگ کیتا سرشتنی وای وتا چلا به ژوندۍ کوي وای الله ژوندۍ کوي وسم په دنیا کې یحییکم دا چې وخت په پیدائش کېږي دا الله ژوندۍ کوي پیدا کوي کنه ها سم یمیتکم بیا وتا سم لکې په خپل وخت باندې سم اجماکم بیا به امر جمع کې ورځې د قیامت تا لارے بفی چنشتر شک پاگی کی لیکن اکثر خلق نپوئی گی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لربات شید آسوانو ززمکو دا ویوما تقوم الساعتو پاغرت چی قائم شی قیامت یوم ایزی یخسر المبتلون فدغرت باندی با دیر رسوا شی دیر ملامت بشی دا باطل پرست دا دنیا خوا دا مشرکان او حال به څنګهي وترا کل امه جاسیه ویني به ته مخاطب هر امه پړ مخي د هيبت توج نه وچته دین شي جاسیه وای پکوړو باندې بغور دي پکوړو کل امه جاسیه ها حضرت شیخ دو خبرې کړې وي یوه دا کړې وا چې علم هغه چې الله ورکی چې ګوډه وته ماته کی دوی په درس کې نو اوس مونږ خو زور مشران نو کشران وړم به زلو چې سار مونږ کاته نو چیر طالب براتو نو کوڑا بے ماتولا امونگ بخاندلو یا خدای تو یا سڑیا تازو در شیخ پو خبران دمرا نپوئی گئی داغ دا مطلبو کوڑا خوار سوک ماتولی شی داغ دا مطلبو چی علم اغا سوک دکی چی شوقی خوا آو نو ده شوق نه خلق تعبیر پسکی پا کوڑی ما تولو سره چه کوڑی ما تکلنو ای پوش چه ده شوق دیخوا او غیبا یا خدای تو اولی داوی لیو چه سوک ده استاد بیدبی کی اغت اللہ علم ننصیب کی او اغت دوال خبری منداسی اولی دی چه بلکل لکه بستر کو بان وترى كل امه جاسيه الله وي ویني بهر یو امه پړ مخیم كل امه تدعى الى كتابها هر امه بارا بلل شيخ په عمل نامې تام چرشرشا عمل نامه دی واخله وی تکم دی وی اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن با تاسو لا سزا در کول شي داغی عملونو چه تاسو کریو نن ظلم زیاده نشتا لا ظلم اليوم بس چه صدی کری دی نو آغا بکایا هزا کتابنا ینطق علیکم بالحق او بوی اللہ ملائکو چه دا زمونگا کتاب دیخوا مونگ لکلے دی ملائکو لکلے دی بیان کی تاسو باندی رشتیا رشتا بالحق پورا پورا بیان آه. ذ زور ازیر چې سی پرې خنډینو انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون الله یمون لیکل هغه سوچ تاسو کول ملائکو لیکل خو الله ځان ته نسبت کوي ها اوس بختور خلق خدا دی هغه کسان چې ایمان راوړي او عمل کړي او صالح داخل وکي دی لرا رب ذی په خپل رحمت کې په جنت کې ذالک هو الفوز المبین دا غکاره کامیابې ده د دې خو ډیره اسانه خبره ده حساب کتاب هم ډیره اسانه ښه و اما الذین کفروا ولیکن کفروا تراشه د کفروا حال ګوره کفروا څوک دی یدا غدی کنا سورې دخان کې بیان شو بیا دې سورې جاسیه کې پاول کې بیان شو چې يسمع آیات الله تتلى عليه وی دغه د قران دشمن دی کنا تا تر اوسه نه پیجندلې قیامت کې به الله وته وی افلم تکن آیات تتلى علیکم ولینو آیات نظم چې بیانول شو په تاسو باندې او خاص کر د سورته جاسیه آیاتنا یا خدای ته وو دا ډیره جیب سورته ښا دا آیاتونه ته یزید سورته جاسیه ده ولینو زما آیاتونه چې لوستل شو په تاسو باندې فاستكبرتم ما ته معلوم نه وای تاسو بیا غټ فاستكبرتم تاسو بلوی کولا وکنتم قوما مجرمین او تاسو یو قوم مجرمان او مشرکان او کنا تاسو قرآن نه دی منل کنا تاسو قرآن ته ډیر سپک کتلی چې دا خود دمونو کتاب دی دا خود تعویذونو کتاب ګوره قرآن یې الټه کړی خو بخله ته سی یو کفر د دې خلقو نه دی په دې قرآن کافران چې وی دي ښا او د دې تعویذ دای وی دا صورت الټه ولي کنو ها دا وې ټول ټولې کیږي که چې ټول ټای ته کافر کنا ها صورت څو کولټلې کی یره جدید دې دنیا د پاره سد د قران سره ظلم وکو وې ذاقیل ان وعد الله حق کله چې ویل شو د قیامت په حق کې چې وعده د الله د قیامت رښتیا ده او ساعت لاریب فیام او قیامت هغه دې چې شک پکې نشتا قلتم ما ندري نو تاسو به وي چې مونږ خو نه پويګو مونږ خو سارويو مونږ وي خورته ودريګو يا راخدایته دا هغه مخ کې ذکر شيو کنه ها پاول سوره حمیم سجده کې ما نو مونږ نه پويګو مساتو چې قیامت څه شي دي ها ان ظن الا ظنن زمون خو یقین نشته واسه ګمان قدرې ده نو ان ظنو مونږ یقین نکو مگر ګمان قدرې یا ان ظنو نیو مونږه مگر ګمان کوونکی او ما نه هم مستيقنين ان یو مونږه یقین کوونکی په قیامت د دې په هیڅ یقین نو نه په قران نه په توحید او نه په قیامت ها او بدالهم سیئات ما عملو الله وی ښکار به شدیتا وس خو ته نفرت تیار سکنا کارب شدیتا عذابنا او سزاګانی سیئات مومنانو خو سوال کړه خدای الله نه چې نبنا غفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار په اخر د سوره آل عمران کې راغلی وکنه ښه هغه خو ویلو چې الله موږ د سیئاتنا بچ کې مونگ تا سیئات ماف کی نو اگی تا خو ماف شوی دی عددی اگر روغ موڑ پرات دی خوا امانت پرات دی نو کارا بشی دی تا سخت او سزا گانی داغی عملو نو چکلی دی او نازل بشی پدی باندی اگر عذاب چی دی بار پورا ٹوکی کولی وقیل لیوم ننساکم او بویلی شید اللہ طرفنا چنن می پری خو دے پا جہنم کی تپوسم نکو ما آو داڑی را سخت خبر چی سورت مومنون کی وطویلیو چی قالق سا او فیها او دلتوی چالی اومن انساکم بعد نن می پریخو دے پا جہنم کی او زیادتی نکو ما جزا من جنس العمل چتاو سنگ کڑیو نا قسمی دا سراو کڑو خوا کما نسیتم لقا یومکم آزا سنگ چی پریخو تاسو ملاقات دروازی ستاسو چی دادے تاسو قیامت یر کڑے ونما تاسو یر کڑے تاسو قیامت پریخڑے ونما تاسو پریخو دے اما واکم النار او ستاسو زے وردے همیشه همیشه ها ها نو سوال پیدا شو چې د دې غاولیا شو ابو سوره شورا کې جتیر شو اما لکم من ناصرین نبی دې لپاره څوک مددګاران ور بیا وته وي دا سیم ځل شخه دا بیا وشماره چې الله دې سورته یاسیه کې د دې دا جرم سوزل ذکر کو چې قرآن دشمنان د قرآن دشمنان دا دی ورو ذالیکم دا عذابونه چې تاسو ته ویم بینکم اتخذتم آیات الله هزوان دا په دې وجه دی چې نیولیو تاسو آیاتونه د الله په ټوکو سره قسمه قسم ټوکې کله به وي دا آیاتونه خو د مشرکانو په حق کې راغلي کله به وي دا آیاتونه خو د بوتانو په حق کې راغلي دا ټوکې نه دي دا چا ویلي دي کوم مفسر ویلي نو ته د مفسر په مطلب نه پوه شوې هغه مثال پیش کړی دی هغه مثال پیش کړی په کار خو نه خو بس داغه به دغه خوښوه نو ښه هغه ته بل څه معلوم نه و نو څه ووایو اته په هغې پورې ونښتې د مفسر قول دلیلي دلیل خو قرآن او سنت زمرا پا خپل اصول نو پویگی چه دلیل خو قرآن سنت اجماع و قیاسته نمو پسیر دس خبره دخوا توقی کولی وغررت کم الحیات الدنیا ادا طول دوکا تاسولا دی جوند دنیا در کلی وان توبه توبه دی جوند دنیا خلق لی وانے کلی دی خکاروی خواه وی تبا کلا گناہ خبری کہیں اتبا کلا حرام خبری کہیں منگوائیو چی حرام نا چی دا خنزیر وچو یمونگی اوس راولو چی وقت پی تیر شی اخپلو وڑو بچو زگولے راولو فررتم الحیاتو تنی فلی اوملائیو خرجونا منان پس ننبا دی نیست لشی دا جہنمنا ولیو میستاتبون انا با دی توبی او فریادونا او آجزه قبول شی دی با دیر فریادونا که دیر آجزه با کئی خواه ناخیر که ولی ترغیب ور کئی چی گورا مسئله دا نخطاش با کنا خواه آو استاد نجات لپارا اللہ دیری او زبردست سبق را لیگه لیو خطا اگا سبق و نوی کنا خواه چوٹی دی اکلا دیر اغٹا چوٹی دی اکلا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ خلاصه ده صورت ده ده خواه خاص اللہ لرستای ندام خاص اللہ لرا تعریف ندیم خاص اللہ لرا صفت ند کمال رب السماوات و رب الارض رب العالمین چه مالک ده اسمانو نده مالک ده زمکه ده مالک ده طول جهان ولو الكبریاء فی السماوات والارض او خاص الله لره لوی دا او عظمت ته پاسمانونو کې وګوره ملائک پراته دي څوک په سجدا څوک په روکو څوک په روغ او لوی دا کنه نبی له سلام ویلو چې ما خو تاسو ته د اسرافیل له سلام بیان وکم چې د دولس وزرې دي ايو وزر د مشرق نه تر مغربا و چې کله الله حکم وکړي کنه نو هغه د الله د هیبت نه دومره وړو کې شي کساوته په دې چنچونو کې د دینه هم وړو کې شه دي چته وته وي چته اړیر وړو کې شه دي نو هغه وی دا عمر شي توبه توبه دومره ولي ولول کبریا هغه د الله د لوی نه خبر دي کنه ها الله د لوی د پاسمانونو کې او پزمکا کی وہو العزیز الحکیم او دغه الله زور او ذات او حکمت والا نزل لسو شبهات و جوابون او شو ایو لسما با سورت احقاب کی ذکر کئی و آخر دعوانا الحمد